Kalbimde olan ahimdi Hüseyin. Mennu kerem hoş ahimdi Hüseyin. Şem-i hereme pervane menem. Şeş guşesine divan menem. Naz etme mene, bir bak halıma, kurbanın olum ay Kerbela, ay Kerbela. Heremin bize bağı cenan, sana feda kulle cehan. آرامش جان ابی عبدالله من دلدکی زمزمه سن غملریم خاتمه سن سن یوسف فاطمه سن ابی عبدالله چاغرار سنی هر نفسیم حرمین عشقیم هوسیم Kaş sana çatsın bu sesim Ebi Abdullah kalbimin ağa Sahibi sensen Güzel vücudin yaradan Halika ehsen Hasan da perçem Gedir garari پرچم بی منیم دارو نداریم ارباب موسیم ارباب موسیم ارباب موسیم ارباب موسیم لب تشنه ölen یاریم یارالی آرام دل زاریم یارالی سلموش دوداغا قربان olasu چالما الیاخ ای جلوه یهو مقتل ده چی خان تا canıdı sin önnen aha Allah kanıdı Allah kanıdı yanaram susuz ölme gibi yaralı can verme gibi garet olan köyne gibi Ebi Abdullah geceler sana oy diyerem Hüseyin'im ey vay diyerem Esgara lay lay diyerem Ebi Abdullah diyen olmadı nehre ferat Susuzdu keşti yine cat Eşne ölür abi hayat Ebi Abdullah koyma yer üstte Hedde teribi Ey aberuye do cehan Şeybe hazibi Hüseyin'u menni Deyip peyamber Başın kesenler dediler Allahu Ekber Erbab-ı Hüseyin Erbab-ı Hüseyin Erbab-ı Hüseyin Erbab-ı Hüseyin Ya Ebu Abdullah